रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। कितना पागल ये दिल हमारा है, इश्क जब से हुआ मुझे तुमसे, इश्क जब से हुआ मुझे तुमसे, नींद हारी है चैन हारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यार। होके तुमसे जुदा मेरे दिलबर, होके तुमसे जुदा मेरे दिलबर, होके तुमसे जुदा मेरे दिलबर, मैंने रो रो के पल गुजारा है, मैंने रो रो के पल गुजारा है। कितना पागल ये दिल हमारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यार। कौन चाहेगा अब मेरे दिल को, कौन चाहेगा अब मेरे दिल को, कौन चाहेगा अब मेरे दिल को। ये तो टूटा हुआ सितारा है, ये तो टूटा हुआ कितना पागल ये दिल हमारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, दिल का रिश्ता।